رب کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا اور نہیں اس کی بخششوں کا بدلہ دیا جا سکتا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اس نے مال اور اولاد کو زندگی کی زینت اور وفات کے بعد باقی رہنے والا نیک عمل بنایا, اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اس کے رسول اور اس کے برگزیدہ ہیں. وہ سب سے زیادہ مشفق باپ ہیں جس کے پاؤں زمین پر چلے, سب سے اچھے والد ہیں جس کے دل احساسات پدری سے چھلک پڑے, اور اپنے بیٹی کی موت پر اور اپنے بیٹے کی موت پر اس کی آنکھوں سے آنسو بہے. ان پر, ان کی بیٹیوں پر, بیٹوں پر, بیویوں پر, صحابہ پر, تابعین پر, اور قیامت کے دن تک ان کی صحیح طریقے سے پیروی کرنے والوں پر اللہ درود و سلام اور برکتیں نازل کرے. اما بعد, لوگوں, تقویٰ ہمیشہ سب سے بہتر نصیحت اور سب سے اچھی خصلت رہی. یہ نبیوں کی وصیت ہے. نیک دل لوگوں کا زیور ہے اور اللہ سے ملاقات کے وقت کا بہترین توشہ ہے. اللہ کا ارشاد پہل ہے, اللہ کا ارشاد ہے. تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. اے ایمان والو, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو. ایک آدمی دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا پیش کیا ہے. اللہ کا تقویٰ اختیار کرو, بلا شبہ اللہ تمہارے اعمال سے واقف ہے. مسلمانوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہی نور ہے. دعوت میں, تعلیم میں, سیاست میں, جنگوں میں, عبادت میں, اخلاق میں, جہاں بھی سیرابی حاصل کریں گے ہدایت پائیں گے, اور جہاں کہیں بھی چشمے پہ وارد ہوں گے سیراب ہوں گے. یہ آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اپنے بیٹیوں, بیٹوں اور نواسے نواسیوں کے ساتھ سیرت کا چشمہ ہے. اس چشمے میں آپ کی انسانیت, پدرانہ صفت, نرمی اور شدید محبت جلوہ گر ہوتی ہے. اسی طرح اس کے اندر اس باپ کے لیے جس نے اپنے بیٹا کھویا ہو تسلی کا سامان بھی ہے, اس لیے کہ اس آزمائش میں وہ ڈالا گیا جو اس سے بہتر اور باقی رہنے والا تھا, اور ہر ایک انسان کے لیے اس کے اندر بہت سے احکام, فوائد اور شریعت موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت ہم نشینوں کا اونس اور آپ کی باتیں محفلوں کی زینت ہیں. ہر کوئی ان کی سیرت سننا چاہتا ہے اور ان کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے. اس لیے آئیے ان کے شروعاتی دنوں کی طرف چلتے ہیں, ان کے پہلے گھر کی طرف, ان کے بچوں کے ساتھ. اللہ کے بندو, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریشی جوان تھے. اپنے ہمجولیوں کے بیچ اگر انہیں ہمجولی کہنا درست ہو تو سچائی اور پاکیزگی کے لیے جانے جاتے تھے. ان کے درمیان انہیں امانت دار کہہ کر پکارا جاتا تھا. ان کی سیرت ان کے مابین آفتاب و مہتاب کے چلنے کی مانند چل نکلی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں چنا کہ وہ شام میں ان کی تجارت سنبھالیں اور ان کے ساتھ اپنے غلام میسرہ کو روانہ کیا. اس کے بعد جو ہوا سو ہوا. حضرت خدیجہ کو وہ پسند آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں ان سے شادی کر لی. وہ عمر میں آپ سے بڑی تھی. آپ نے اپنا پہلا گھر بسایا, ایک ایسا گھر جس کے اندر خوشی سایہ فگن تھی اور جس کے گوشوں میں ایمان روشن تھا. آپ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے, یہاں تک کہ ان کی وفات کے بعد آپ کی بیویوں کو ان پر غیرت آتی تھی. آپ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس کی محبت ودیت کر دی گئی ہے. ان کے ساتھ زندگی کا سفر 25 سال تک رہا. ان کے رہتے ہوئے اور کسی سے شادی نہ کی. ان سے آپ کو 6 اولاد ہوئی, 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ, اور 4 بیٹیاں زینب, رقیہ, ام کلثوم اور فاطمہ. قاسم آپ کی سب سے پہلی اولاد تھے. انہی کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم تھی. آپ نے فرمایا, میرے نام پر اپنا نام رکھو, میری کنیت اختیار نہ کرو. زیادہ تر علماء کا ماننا یہ ہے کہ یہ ممانعت آپ کے وقت کے لیے تھی, پھر منسوخ ہو گئی. صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا, ایک آدمی نے بقیع کے اندر ایک آدمی کو آواز دی, اے ابو القاسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے. اس نے کہا, اے اللہ کے رسول, میری مراد آپ نہیں تھے, میں نے تو فلاں کو بلایا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے نام پر نام رکھو, میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو. قاسم اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل چھوٹے میں انتقال کر گئے. پھر قاسم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی, آپ نے اس کا نام زینب رکھا. ان کی باتوں میں یہ ہے کہ ان کے شوہر ابو العاص ابن الربیع تھے, زینب رضی اللہ عنہا نے ان سے پہلے اسلام قبول کیا اور ہجرت کر گئیں. ابو العاص ابن الربیع نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو ان کے پاس لوٹا دیا. بدر کے دن قید کیے گئے لوگوں میں ابو العاص ابن الربیع بھی تھے. اہل مکہ کے ہر شخص نے اپنے اپنے قیدی کا فدیہ بھیجا. زینب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کے فدیہ میں مال اور ہار بھیجا, اور یہ ہار شادی کے دن زینب رضی اللہ عنہا کو دیا گیا, خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تحفہ تھا. جب آپ نے ہار دیکھا آپ پر شدید رقت پاری ہو گئی, اپنے شروعاتی دن یاد آ گئے اور دل میں محبت امٹ پڑی اور فرمایا, اگر تمہاری رائے ہو کہ اس کے قیدی کو رہا کر دیا جائے اور اس کی چیزیں اسے لوٹا دی جائیں تو ایسا کر لو. انہوں نے کہا, ہاں اے اللہ کے رسول. زینب نے امامہ کو جنم دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور تواضع دیکھیے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور امامہ کو اٹھائے ہوئے ہیں, قیام کر رہے ہیں تو اٹھا لے رہے ہیں اور جب سجدہ کر رہے ہیں تو رکھ دے رہے ہیں. یہاں سے علماء نے نماز میں کسی ضرورت کے تحت حرکت کا جواز حاصل کیا. اسی امامہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد شادی کی. ان کی ماں زینب کی وفات سن 8 ہجری میں ہوئی, اور تو انہیں غسل دیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار میں کفنائی گئیں. پھر زینب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک بیٹی ہوئی, آپ نے اس کا نام رقیہ رکھا. ان کے شوہر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے. بدر کے دن ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی, اس لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ بدر میں حاضر نہ ہو سکے. حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا جنگ میں شامل ہونے والوں کے برابر حصہ لگایا. احمد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عقیق کا ایک ہار ہدیہ میں دیا گیا. آپ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے اہل و عیال میں سب سے محبوب شخص کو دوں گا. بیویوں نے باتیں کی کہ ابو قحافہ کی بیٹی یعنی عائشہ لے گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامہ بنت زینب کو بلایا اور اس کی گردن میں ہار پہنا دیا. اس حدیث کی سند میں ضعف پایا جاتا ہے. جب رقیہ رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم کی شادی عثمان رضی اللہ عنہ سے کرا دی. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے مسجد کے دروازے پر ملے اور کہا, اے عثمان یہ جبریل ہیں. انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اللہ نے ام کلثوم سے آپ کی شادی رقیہ کے مسمر مثل اور انہی کی طرح بود و باش یعنی صحبت پر کرا دی ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند میں کلام کیا گیا ہے. جہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی کی بات ہے تو یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہیں, اور یہ کن کی بیٹی ہیں, کن کی بیوی ہیں, کن کی ماں ہیں, کون ہے جو فخر میں ان کی بلندی کی برابری کر سکے. صحیح مسلم میں ہے, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, اسی درمیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ کے پاس صلات ادا کر رہے تھے, ابو جہل اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے. اس سے پہلے والے کل اونٹنی ذبح کی گئی تھی. ابو جہل نے کہا, تم میں سے کون بنی فلاں کی اونٹنی کی اوجھڑی لائے گا اور جب محمد سجدہ میں جائے تو اس کے دونوں کندھوں کے بیچ ڈال دے گا. قوم کا سب سے بدبخت انسان اٹھا اور اسے لے آیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے, آپ کے کندھوں کے بیچ اسے رکھ دیا. فرماتے ہیں اس سے وہ سب ہنس پڑے, باز باز پر اٹھنے پوٹنے لگا. ابن مسعود نے کہا, اور میں کھڑا دیکھ رہا تھا, اگر مجھے طاقت ہوتی تو اسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ سے ہٹا دیتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں, اپنا سر اٹھا نہیں رہے, یہاں تک کہ ایک آدمی گیا اور فاطمہ کو خبر کر دیا. وہ آئیں اور چھوٹی بچی تھیں, اوجھڑی کو ان سے ہٹایا اور ان کی جانب متوجہ ہو کر انہیں گالی دینے لگیں. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات ادا کر لی, اپنی آواز بلند کی اور ان پر بد دعا کی, اور جب آپ بد دعا کرتے تو تین مرتبہ کرتے, اور جب دعائیں کرتے تو تین مرتبہ کرتے. پھر آپ نے تین مرتبہ کہا, اے اللہ تو قریش کو دھر لے. جب انہوں نے آپ کی آواز سنی, ان کی ہنسی بند ہو گئی اور بد دعا سے ڈر گئے. فاطمہ رضی اللہ عنہا, آپ نے ان کی شادی اپنے چچا زاد بھائی علی بن ابو طالب سے سن 2 ہجری میں کی. ان کے دو بیٹے جنتی جوانوں کے سردار حسن اور حسین ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے بہت محبت کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یہ دونوں دنیا کی میری دو خوشبوئیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، حسن اور حسین آئے، وہ لال رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھے، گر رہے تھے اور اٹھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے آئے، ان دونوں کو اٹھایا اور دونوں کے ساتھ ممبر پر چڑھے اور پھر کہا، اللہ نے سچ کہا ہے، تمہارے مال اور اولاد کتنا ہے؟ نین میں نے ان دونوں کو دیکھا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ رواہ الخمسہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں امامت کی اور لمبا سجدہ کیا، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ میرا بیٹا میرے اوپر سوار ہو گیا تھا، مجھے ناگوار لگا کہ میں اسے جلدی سے ہٹا دوں یہاں تک کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ اقرا بن حابس، یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل اور یہ ہے بچوں کے ساتھ آپ کی رحمت۔ آپ نے کبھی کسی بچے کو مارا نہیں۔ حضرت اقرا بن حابس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اور کہا، میرے پاس 10 بیٹے ہیں، میں نے کبھی ان میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور یہ ہے بچوں کے ساتھ آپ کی رحمت۔ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ میں سب سے بہتر نمونہ ہے۔ فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جو چیز مجھے ناپسند ہوتی ہے اسے بھی ناپسند ہوتی ہے۔ ایک دن فاطمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، چکی پیسنے کی وجہ سے ہاتھ میں جو تکلیف ہو رہی تھی اس کی شکایت کر رہی تھیں اور ایک خادم کا سوال کر رہی تھیں جو دیا نہیں گیا۔ انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا، علی کہتے ہیں ہمارے پاس آئے، ہم اپنے بستر پر آ چکے تھے، میں اٹھنے لگا، آپ نے کہا اپنی جگہ پر رہیے، ہمارے بیچ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ میں نے ان کے دونوں پاؤں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں پایا اور کہا، کیا تم دونوں کو ایک ایسی چیز نہ بتا دوں جو تمہارے لیے خادم سے بھی بہتر ہو؟ جب اپنے بستر پر آؤ یا سونے لگو تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہو، یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر فرماتے ہیں، اس کے در یہ بات ہے کہ جو آدمی اللہ کے ذکر کو لازم پکڑتا ہے اسے اتنی قوت دی جاتی ہے جتنا خادم اس کے لیے کام کر سکے۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا، فاطمہ چلتی ہوئی آئیں، ان کی چال جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری بیٹی کو خوش آمدید، پھر انہیں اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا، پھر ان سے چپکے سے کوئی بات کہی تو وہ رونے لگی۔ میں نے ان سے کہا، کیوں رو رہی ہیں آپ؟ پھر نبی نے ان سے کوئی بات چپکے سے کہی تو وہ ہنسنے لگی۔ میں نے کہا، میں نے آج سے پہلے کسی خوشی کو غم سے اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیا کہا؟ فاطمہ نے کہا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راز افشا کرنے والی نہیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور میں نے فاطمہ سے پوچھا تو فاطمہ نے کہا، انہوں نے مجھے رازدارانہ انداز میں بتایا کہ جبریل ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن سنتے سناتے تھے، اس مرتبہ انہوں نے دو مرتبہ سنا سنایا ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا ہے اور میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے آ ملے گی۔ تو میں رونے لگی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو خوش نہیں کہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہو یا مومنوں کی عورتوں کی سردار؟ تو اس پر میں ہنسنے لگی۔ حضرت فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 مہینے بعد وفات پا گئیں۔ اللہ ان سے، ان کے شوہر علی بن ابی طالب سے، ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین سے راضی ہو جائے بغیر کسی کمی یا زیادتی تھے۔ ہم ان کی محبت، ولا اور اس کے ذریعہ اللہ کے تقرب پر اللہ کو گواہ بناتے ہیں۔ مسلمانوں، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی اولاد عبداللہ ہیں، ان کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ بعثت کے بعد ان کی ولادت ہوئی، بچپنے ہی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی موت ہوئی، آس بن وائل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا، اسے چھوڑ دو، وہ تو دم بریدہ یعنی منقطع النسب آدمی ہے، جب مرے گا اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس لیے اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ تب اللہ پاک نے نازل فرمایا بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کے لیے صلات ادا کریں اور قربانی کریں، بلا شبہ آپ کا دشمن ہی دمبریدہ ہے۔ جہاں تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا اور ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ آپ کی اولاد ہیں، قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ، اللہ ان تمام سے راضی ہو اور درود و سلام اور برکتیں نازل ہو ہمارے نبی محمد اور ان کی آل پر۔ اے اللہ ہمیں قرآن و سنت میں برکت سے نواز، ان کے اندر جو نشانیاں اور حکمت ہیں ان سے فائدہ پہنچا۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر قسم کی تعریف تمام جہانوں کے پروردگار اللہ کے لیے ہے، وہ بڑا رحیم نہایت مہربان ہے، بدلے کے دن یعنی روز قیامت کا مالک ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، وہ صاحب اقتدار واضح حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول امانت دار رسول ہیں، ان پر، ان کی آل پر، ان کے اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھی، پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا رات میرے یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، میں نے اس کا نام اپنے باپ ابراہیم کے نام پر رکھا ہے۔ اس سے علماء نے یہ اخذ کیا کہ بچے کا نام پہلے دن رکھا جائے۔ امام بہتی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہو اس وقت اس کا نام رکھنا ساتویں دن نام رکھنے والی حدیثوں سے زیادہ صحیح ہے۔ ہاں وہ ابراہیم ہیں، ان کی ماں ماریا قبطیہ مصری ہیں، مقوقس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دیا تھا اور ان سے ابراہیم تولد ہوئے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنے اہل و عیال کے ساتھ رحم کرنے والا نہیں پایا۔ ابراہیم کو آوالی المدینہ میں دودھ پلایا جا رہا تھا، آپ چلتے اور ہم ان کے ساتھ ہوتے، آپ گھر میں داخل ہوتے اور وہاں دھواں ہو رہا ہوتا، دودھ پلانے والی عورت کا شوہر لوہار تھا، آپ ابراہیم کو لیتے، چومتے اور پھر لوٹ جاتے۔ ابراہیم دسویں ہجری کو انتقال کر گئے، ان کی عمر 18 ماہ تھی۔ جس دن مرے اس دن سورج گرہن ہوا، بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ ان کی موت کی وجہ سے گرہن ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روئے اور فرمایا آنکھ رو رہی ہے، دل غمگین ہے اور ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہتے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم ہم تمہارے بچھڑنے سے غمزدہ ہیں۔ اور فرمایا جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے، اس کی مدت رضاعت پوری کرے گی۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ کے بندے، اس کے رسول محمد، ان کی آل و اصحاب، بیویوں، ذریت اور قیامت تک ان کی جس طریقے سے پیروی کرنے والوں پر۔ اے اللہ ہمیں ان کے حوض پر اتار، ان کی شفاعت سے نواز، ان کے ساتھ ہمیں اٹھا اور ان کی سنت کے اتباع کی توفیق دے۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، سرکشوں ملحدین اور فساد پسندوں کو ذلیل کر۔ اے اللہ تو اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی کی سنت اور اپنے مومن بندوں کی مدد فرما۔ اے اللہ فلسطین میں اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما۔ اے اللہ مسجد اقصیٰ کو اور اس کے ارد گرد کے مسلمانوں کو سرکشوں کی سرکشی اور غاصبوں کے غصب سے نجات دے۔ اے اللہ تو ظالم صہیونیوں کو دھر لے کہ وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے اللہ تو فلسطین، شام اور ہر جگہ ہمارے بھائیوں کا ہو جا کہ ان کی مصیبت بہت بڑی ہے، پریشانی بہت سخت ہے اور تیرے سوائے اللہ پاک اور کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے اللہ جلدی سے غلبہ و نصرت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے ملکوں کو ہر طرح کی برائی و ناپسندیدہ امور سے بچا۔ اے اللہ جو اسلام اور مسلمانوں کا برا چاہے اسے خود ہی اسی میں الجھا دے اور اس کی سازش کو اسی کے تباہی کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جو ہمارے ملک، ہمارے علماء، عوام، ہمارے اتحاد کا برا چاہے تو اے اللہ تو اسے خود ہی میں الجھا دے اور برائی کے فندے اس پر ڈال دے۔ اے جہانوں کے پروردگار، اے اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنی مرضی و منشا کے مطابق چلنے کی توفیق دے، انہیں تقوی و بھلائی کے راستے پر چلا۔ اللہ انہیں، ان کے نائبین کو، ان کے بھائیوں کو، ان کے عوام و انصار کو اس کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ مسلم حکمرانوں کو اس بات کی توفیق دے کہ وہ تیری شریعت کو نافذ بنائیں اور تیری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں، اور تو انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا۔ اے اللہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے لشکر اور سیکورٹی کے تمام افراد کی مدد فرما۔ اے اللہ سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہمارے لشکر و سیکورٹی کے تمام افراد کی مدد فرما. اے اللہ تو ان کی ان شرور سے حفاظت فرما جن سے وہ تیرے مقدس شہر اور مومن بندوں کی حفاظت کرتے ہیں. اے اللہ انہیں ثابت قدم رکھ, ان کی مدد فرما, ان کے اعمال عمر اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرما, ان کے ثواب کا تو ذمہ دار ہو جا, اور اے جہانوں کے پروردگار ان کی خدمتیں قبول فرما. اے اللہ ہمارے مسلمانوں کے ملکوں میں امن و خوشحالی پھیلا, شریروں کے شر فاجروں کے مکر اور لیل و نہار کے لوٹوروں کے مقابلے میں تو ہمارے لیے کافی ہو جا. اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی سے نواز اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز اور جہنم کے عذاب سے بچا. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے معاملات کی اسراف کو بخش دے, ہمیں ثابت قدمی سے نواز. اے اللہ ہمارے غربت فرما, اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے عیبوں کو ڈھانپ دے, ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور ہماری خواہشوں کو اپنی رضا کے تابع کر دے. اے اللہ زندہ مردہ مسلم مرد و عورت اور مومن مرد و عورت کو بخش دے. اے اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, ان کے والدین کو بخش دے, ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا پوسا تھا. اے اللہ ان میں جو زندہ انہیں اپنی اطاعت و بندگی پر صحت و عافیت کی دولت سے محظوظ کر, اور جو مر چکے ہوں ان کی قبر کو نور سے بھر دے, کشادگی عطا فرما, اسے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باقیجہ بنا دے, اور اپنے شرف والے گھر میں ہمیں ان کے ساتھ جمع کر دے. اللہ ہمیں بخش دے, ہمارے والدین کو بخش دے, ان کے والدین کو بخش دے, ان کی ذریتوں کو بخش دے, ہماری بیویوں کو بخش دے اور ہماری ذریتوں میں سے. بلا شبہ دعا کو سننے والا ہے. ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں, ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. جس کا سوئی معبود حقیقی نہیں وہ زندہ جاوید ہے, ہم اسی کی جناب میں توبہ کرتے ہیں. اللہ تو ہی اللہ ہے, تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں, تو غنی اور ہم فقیر ہیں. ہمیں بارش سے نواز, ہمیں نا امید نہ کرے. اللہ بارش برسا, اور اللہ جو برسا اسے ہمارے لیے قوت اور مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جو تو نے رزق دیا ہے اس میں برکت عطا فرما, اور اپنے فضل سے ہمیں بھی نواز. اے اللہ ہمیں تو بارش سے نواز, مفید بارش سے نواز. اے اللہ نقصان دہ بارش سے نہیں, مفید بارش سے نواز. اے اللہ رحمت کی بارش برسا. اے اللہ رحمت کی بارش برسا. اے اللہ عذاب اور بلا کی بارش نہ برسا. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے, ہماری توبہ قبول کر لے, بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا ہے. اے اللہ تو ان تمام چیزوں سے پاک ہے جس کی وہ تمہاری صفت بیان کرتے ہیں, تیری ذات اس سے پاک ہے. تمام نبیوں پر سلامتی نازل, ہر طرح کی تعریف تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے ہے.